Nagyon sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Ez egy élő adás. A Hét Mesterlövésze címmel, és olyan filmekkel fogunk foglalkozni, amelyek a 20. század legtalán egyik legbrutálisabb ember ellenes diktatúrájával, a nácizmussal való szembenézésnek a jegyében születtek. Tehát a nácizmussal való szembenézés filmjei lesznek a mai adásnak a kiválogatott darabjai, azok, amelyeket mi a legkiválóbbaknak ítéltünk ebből a mezőnyből. Én nem is azt mondanám, hogy feltétlenül a legkiválóbbak, mert szerintem vannak nácizmussal, meg a háborúval, és a német hadigépezettel, meg holokauszttal, meg egyebekkel foglalkozó nagyon kiváló filmek még, csak ezek itt konkrétan inkább ennek a lélektanára. Igen, szerintem. Igen, nem, itt arról van szó, hogy ezek nem háborús filmek, és nem a holokausztról szóló filmek. Tehát itt nem holokauszt filmek lesznek, és nem háborús filmek lesznek, hanem kifejezetten a nácizmus pszichológiája, a nácizmus működése, a nácizmus belső motivumai. Meg kényszerei, mert hogy az nagyon, nagyon súlyosak vannak benne, és ezek a filmek ezekre mindre felhívják a figyelmet. Az az érdekes, hogy milyen sokáig kellett várni ezekre a filmekre. Mennyire nem hamar születtek meg. Az ember azt gondolna, hogy azon nyomban megszületnek, csak hát az az igazság, hogy egy olyan országban, amelyikben ebben a rendszerben gyakorlatilag mindenki részt vett, nem nagyon megy a szembenézés ezekkel a dolgokkal. Nem csak azoknak, akik részt vettek benne, hanem úgy tűnik, hogy a gyerekeiknek sem. Ugyanis az unokáknak kellett megszületni és filmrendezővé válni ahhoz, hogy el tudjon kezdődni ez a szembenézés ezzel a folyamat. Hát, hogy elég távolról tudják nézni, mert ugye ez egy nagy trauma azért az egész emberiségnek, de az európai civilizációnak vagy kultúrának, meg aztán pláne. És főleg a németeknek, akiknek van mivel elszámolni. És hát nyilván a traumát követő egy-két akárhány évben egyszerűen szóba sem jön. Később jönnek azok a nagyon dogmatikus, vagy nagyon-nagyon egyértelmű filmek, és csak egészen távolról lehet már úgy vizsgálni ezt, hogy azért több objektív. Úgyhogy, egyébként van egy film, a magyar film még hozzá, ami igen régi, nem tudom, 50-es vagy 60-as években született, a tizedes meg a többiek, amiben egyébként nagyon jól kijön az, hogy hogyan viszonyul ehhez az átlagember, a kisember, hogy hogyan próbálnak túlélni ott, amikor érzik már, hogy ugye közeleg Magyarországra, hát már itt van a front, már a Spájzban vannak az oroszok, de még a nyilasok is terrorizálják az embereket, és akkor, hogy próbálnak túlélni a szereplők. Igen, de azt szerintem sokkal inkább a háború lélektanáról, mint egy diktatúrában való élet és túlélés és alkalmazkodás, vagy az alkalmazkodás felmondása, vagy azoknak a lelki mechanizmusoknak az aspektusából vizsgálja ezt a kérdést. Egy szó mint száz, ezekről a filmekről fogunk ma beszélni. Sokáig nagy restanciájuk volt a németeknek ezzel kapcsolatban, és mi nagyon nagy örömmel számolunk be arról, hogy elkezdték ezzel a dologgal való szembenézést, elkezdték elhordani mindazt a sok szennyet meg mocskot, amit a nagyapák fölhalmoztak. Úgyhogy a következő két órában mi ezekre fogunk reflektálni. Az SMS számunk 0629 986 986, erre várjuk a reflexióitokat mindazoknak a részéről, akik ezt a témát érdekesnek találják, mindazoknak a részéről, akik szeretnék megosztani velünk a gondolataikat a nácizmus és a nácizmussal kapcsolatos filmek témakörében. Egy magyar filmmel fogunk kezdeni, mégpedig az egyetlen Oscar-díjas magyar filmmel. Azért voltak magyar filmek, amik kaptak, vagy magyar kötődésű filmek, amik kaptak ilyen-olyan Oscar-díjat, de olyat, hogy a legjobb külföldi film kategóriában az Oscar-díjat eddig egyetlen egy magyar film kapta meg, és ez a Mephisto, Szabó Istvánnak a filmje. Én már nagyon-nagyon régen kedvelem ezt a filmet, igazából azóta, hogy legelőször láttam, ez 1981-es film, én nem sokkal azután láttam először a filmet, amikor a Nacsi Nadrattával elhíresült Oscar-díjat kapta, és én nagyon büszke voltam, hogy ez a film Oscar-díjas lesz, mert szerintem egy kiváló filmről van szó, szóval én nagyon nagyra tartom egyébként Szabó Istvánt, és egy kiváló rendezőnek tartom. Nem olyan régen vált az én számomra teljesen világossá ennek a dolognak a pszichológiája, hogy Szabó István valójában magáról készítette ezt a filmet, és nem csak ezt a filmet, hanem az összes többi, jóformán az összes többi filmjét is. Itt nem a szerelmes filmre kell mondjuk gondolni, hanem mondjuk sokkal inkább mondjuk akár a Hanuszenre, akár a Redlezredesre, tehát egy jó pár olyan filmje van a Szabó Istvánnak, amelyik arról szól, hogy hogyan törik meg egy ember gerince a diktatúrában. Hogy ki volt az az ember, akinek megtört a gerince a diktatúrában? Hát ez maga Szabó István volt. Nem a náci diktatúrában, hanem a komcsi diktatúrában. Ugye 2 évvel ezelőtt történhetett az, hogy kiderült, hogy ő mennyi mindenkit jelentett be és fel, mennyi jelentést írt, mint 3x3-as ügynök, és hogy mennyi karriert tett tönkre konkrétan kollégáinak, tehát személyes, tehát hogy mondjam, tehát ártó feljelentései is voltak, és hogy ő ezzel ilyen módon akart szembenézni, hogy nem volt ehhez már nagyon más eszköze. Nyilvánvalóan a nácizmusnak a környezetébe kellett ezt visszavetíteni, ezt a bűntudatot, mert hát a Kádár rendszerben azért lehetett a nácizmussal szembenézni, csak a kádárizmussal nem nagyon lehetett szembenézni. Hát már nem miközben írta a jelentéseket, nem lett volna, nem biztos, hogy szerették volna, ha arról rendezni. Igen, és aztán a rendszerváltás után is például a Napfény íze című filmje is foglalkozik ezzel a kérdéssel, tehát Szabó Istvánt gyötörte a bűntudat emiatt, és az az igazság, hogy lehetséges, hogy Szabó Istvánból soha nem vált volna ekkora rendező, hogyha neki nincsen ez a bűne, és nincsen ez a bűntudata, és nincs ez a nagyon nagy fokú személyes érintettség ebben a kérdésben, amit ő neki le kell róni, amit ő neki fel kell dolgozni, amit ő neki el kell hordani, és nagy tehetséggel készítette el ezeket a filmeket. Sajnos jó pár embernek a karrierje tönkrement, jó pár rendező kollégájának, de ezek a filmek elkészültek, és mint egy példázatot adott arról, hogy hogyan nem. Az életével mutatta meg, hogy hogyan nem, és a filmjeivel mutatta meg hősein keresztül, hogy hogyan nem. Talán egy fokkal egészségesebb lett volna, ha nem ír jelentéseket, és talán egy fokkal rosszabb lett volna, nem készít róla ilyen kiváló filmeket. Terveim vannak magával. 4 szem közt vagyunk, nevet is mondhat, és megmaradt színésznek. Ebben az esetben nem tett annyit az ügyért, amennyit tehetne. Szép volt a megnyitó beszéd, és akkor gondoltam rá először, hogy maga nem csak színész. A lényegre tapintott rá. Írjon egy önéletrajzot, Hendrik, és nyújtsa be nekem. Méghozzá lehetőleg hamarabb. Övgen átveszi a porosz állami színház intendatúráját. A feladata roppant egyszerű. Legyen mindig telt ház a porosz állami színházban, és lelkesítsék fel játékukkal a német közönséget. Világos? A hamburgi dolgokra ne térjen ki nagyon az életrajzában. És nem kell sok szót ejteni a forradalmi színházról, meg egyebekről se. Elég, ha néhány szerepét felsorolja. Hát mit képzeltek magukat Hamburgban? Hogy jutott eszükbe? Német létükre. Az orosz bolsevizmus mellett agitálni. Elképesztő. A Mephisto című film címszerepében Henrik Höfgen, mondhatnám úgy is, hogy Szabó István szerepében Henrik Höfgen, és Henrik Höfgen szerepében Klaus Maria Brandauer, felejthetetlen alakítást. Aki a filmet megnézi, és ajánlom, hogy nézzétek meg, mert már csak ebből a szempontból is, amit Robi itt az előbb részletesen taglalt, hogy a rendező érintettsége, már ebből a szempontból is nagyon érdemes és nagyon érdekes tanulság. De abból is, hogy a címszerepet, a Mephistót folyton többször a filmben többféleképpen eljátszó színész, az gyakorlatilag inkább Faust, és a Mephisto ez előbbi bejátszásban is hallható miniszterelnök, a porosz miniszterelnök, amitől így egészen megváltozik egyébként az egésznek a kifutása, tehát a szerencsétlen főszereplőnk, aki egyébként egy törtető opportunista, senkiházi, egyébként szerintem nem is különösebben tehetséges, az a figura, amit alakít, emellett a legnagyobb magasságokba jut el, folyton Mephistót alakítja, miközben ő maga Faust. Az igazság, hogy a náciknak nagyon-nagyon nagy szükségük volt az értelmiségiekre, mert amikor hatalomra kerültek, akkor az értelmiségnek a színejava az menekült abból az országból, zsidók, hát, és zsidók is nem csak menekültek, hát, hanem segítettek nekik de a menekülésben. Nem, hát azért jó, igen, de mondjuk Einstein már akkor lelépett, amikor még szó nem volt üldöztetésről, hát persze szó volt arról, hogy ő ott nem egy szívesen látott akkori szóval élve népfajnak az egyik reprezentánsa. De említsük meg akkor Thomas Mann-t például, aki árja német volt, és mégis elhagyta az országot, pusztán azért, mert humanista volt, és nem állt szándékában egy ilyen országban, meg egy ilyen rendszerhez asszisztálni. Henrik Höfgen is egy ilyen árja német, aki annak ellenére, hogy a rendszer előtt, tehát még a Weimari köztársaság idején egy kommunista volt, sőt egy kommunista kabarétben szerepelt, és teljesen forradalmi, felforgató gondolatai voltak a színházról, hogy megteremtse a totális színházat, amelyben lerombolja a határt a nézők és a színészek között, és egy ilyen teljesen újszerű, forradalmi és meglehetősen keményen hol, néhol demagóg módon didaktikus bolsi színházat képzelt el, és akkor innen lassú átváltozása ennek az embernek a porosz állami színház intendánsáig. Ez a karrier történet, amelyben a végső válasz, a végső magyarázat arra, hogy miért is Mephisztóról van szó, mert hogy a Mephisztói alkú az nem egy alkú, hanem számos kicsi alkú, mert ha egy alkú lenne, akkor könnyen ki lehetne. Igen, ez nem egy katarktikus nagy átváltozás, nem egy olyan, hogy amikor az embernek így döntenie kell a sorsáról, egyszer egy nagy volumenű döntés keretei között azt mondja, hogy jó, én meghozom ezt a lépést, meglépem, és akkor majd én innentől kezdve ezt az ügyet szolgálom, hanem folyamatos kis alkukat tesz, gyakorlatilag láthatatlan az átváltozása, bár a film új dramaturgiája eléggé felpörgetés, elég látványossá teszi ezt, de mégis az emberi élet szempontjából ez inkább egy ilyen sodródás, egy csúszás bele valamiben. A náciknak nagyon nagy szükségük volt az értelmiségiekre, mert tömegesen hagyták el az értelmiségiek Németországot, és akiket meg tudtak nyerni, azokra nagyon nagy szükségük volt, hogy úgymond a rendszer a gombjukába tűzhesse őket, és villogtathassa őket, és hogy mi egy kultúrnemzet vagyunk. Arra is nagy szükségük volt, amit ez a karakter jól képviselt, hogy van valami robot múltja, van valami sáros, valami sötét folt a múltjában, az, hogy ő ilyen bolsi akciószínházat próbált annak idején szervezni, és ez az, amivel őt sakban lehet tartani, bár ki nem nagyon mondták, egyszer-kétszer utalt rá a miniszterelnök, de alapvetően azért inkább... Akinek vaj van a füle mögött, az mindig jól lehet a rendszerhez édesgetni, és azért, mert túl fogja kompenzálni, mert iszonyatosan teljesíteni akar és bizonyítani akar, és ezt nagyon jól mutatja be ez a karakter. Egyébként a Robival együtt nézve a filmet, nézett különbségünk támadt abban, hogy ő valóban hitt abban, amit akkor csinált. Mármint a Komcsi Színházban. Igen, tehát hogy ő baloldali volt-e, vagy ez már akkor is csak, ugye a weimari Németországról van szó, tehát a válság, a nagygazdasági világválság után, a 33-as választások előtt, amikor majd a nácik megnyerik a választást. Az akkori időben egyaránt erős volt Németországban a szélső jobb meg a szélső bal, és nem dőlt még el, hogy vajon melyik fogja majd dominálni a következő éveket, és én szerintem ő a filmben tényleg végig opportunistának van lefestve. Nekem úgy tűnt, mintha ő neki ez is csak egy út lenne, amin próbálja esetleg majdani jövőjét biztosítani. Én meg úgy vettem észre, hogy egy borzasztóan narcisztikus, ám ugyanakkor egy jó szándékú karakterről van szó, tehát hogy ő nem akar senkinek se ártani, és közben rettenetesen küzd a saját bűntudatával, de mindeközben, és ez az ő nagy átka, annyira, de annyira narcisztikus, annyira, de annyira önimádó, annyira kiszolgáltatottja a sikernek és a tapsnak és az elismerésnek, és erről képtelen lemondani, hogy ez az, ami végigviszi őt ezeknek a mephisztói alkuknak az útján, ez az, ami őt végül azzá teszi, akit most majd hallhattok. Én úgy érzem, ezek bátor művek. Bátrak, mert a korunkat ragadják meg, mert az erő szépségét tárják fel előttünk szemvelgés nélkül, minden polgári sznopság nélkül, mindazok hazug és elfajult ízlése ellenében, akik kultúráról szájaskodnak. Itt izmok és arcélek láthatók, az ember látható itt, ami ennek az egészséges emberek látni akarják. Erősnek és erejében szépnek, harcosnak és harcában győzedelmesnek. Ami a fontos kérdés volt, közvetlen a nácik bukása után, ami az én fejemben is számtalanszor megfogalmazódott, hogy persze, tudjuk, hogy ez egy szörnyű, sötét, emberellenes diktatúra volt ez a nácizmus, de mindemellett pedig egy olyan primitív ideológián alapult, ami például ez a fajelmélet, ami arról szól, hogy vannak ezek a népfajok, amelyek harcolnak egymással, pont úgy, mint az állatvilágban, tehát ez a szociáldarvinizmus, amit átvett ugyebár a darwini evolúciónak az elméletéből, és alkalmazott a társadalomra Adolf Hitler. Ez mekkora egy ostobaság. Azzal kezdem, hogy nem is fajokról van szó, hiszen a fajnak a definíciója Darwinnál az, hogy azok tartoznak egy fajhoz, akiknek a párosodásából szaporodni képes utód származik. Ez zsidók és árjanémetek vonatkozásában igaz, e szerint a zsidók és az árjanémetek egy fajhoz tartoznak, éppen az emberi fajhoz. De ez nem igaz, mert a kutyák és a farkasok is tudnak egymás között szaporodni, és szaporodni képes utódot is tudnak létrehozni. Akkor egy faj. Ez a darwini definíciója a fajnak. Nem, nincs szó népfajokról, tehát az egész egy ostobaság, és akkor ráadásul olyan tudományágakat találtak ki, hogy árja matematika, meg árja fizika, meg ilyen, tehát hogy ez igazán sötét, barbár ostobaság uralta hát azt az egész rendszer. Nulláról akarták újraépíteni, és a nulláról az ember nem tud építeni felhőkarcolót, tehát onnan azért először egy kis viskóval kezd. Nyilván az alapokat rakták rá, hát olyan alapok, amilyenek. Hát, de na jó, és akkor arra gondoltam, hogy hogy maradhattak meg értelmiségiek ebben az országban? Tehát hogy maradhatott valaki matematikus, aki komolyan veszi a matematikát ebben az országban? Hogy maradhattak ebben az országban színészek, akik előadják ezt a tömény ostobaságot, hogy nem tudom én, a Hamlet, az ő Hamletje, ezt konkrétan maga Henrik Höfgen mondja el a Mephistóban, hogy az ő Hamletje az a vér tisztaságáról, meg a faj tisztaságáról szól. Hogy ennyi ostoba, Hamlettel kapcsolatban, hogy ennyi ostobaságot hogyan? Tehát, hogy ezek az értelmiségek hogy maradhattak meg ebben az országban, hogy tudták ezeket a butaságokat visszaböfögni a politikusoknak a képébe, az elvárásoknak a mentén. És ez a film, a Mephisto erre ad választ. Ez a film, ez végig visz minket ezen az úton, hogy hogyan történt meg ez. Mi ennek a dolognak a lélektana, mi a működése. De egyébként nem csak ezt mutatja be, tehát hozzátartozik az igazsághoz, hogy rengetegszer mutatja azt a film, hogy emberek lépnek le az országból, tűnnek el a legjobb barátai, nagy kvalitású emberek. Hát ki úgy tűnik el, hogy eltűnik az országból, ki úgy tűnik el, hogy állítólag autóbaleset ért, aztán kiviszik az erdőbe és agyonlövik. Igen, a lényeg az, hogy nem csak ez az egy út van, amit a mi főhősünk Hendrik jár be, hanem igenis őt is hívják, csak hát neki az a baj, hogy egy idő után, ahogy elkezd, ő gyakorlatilag a nácizmussal együtt épül az ő karrierje, tehát együtt emelkednek fel, és ahogy van egyre több veszíteni valója, úgy kell neki egyre mélyebben belemennie ebbe a rendszerbe, és egyre több alkut kötnie vele, és úgy lesz egyre több veszíteni valója. Tehát igazából ő már egy idő után amiatt nem mehet el, mert nincs hova mennie, mert azt mondja, hogy neki német az anyanyelve, ő színész. Most német színészként az ember a világon nem sok helyen él, hát mondjuk még Ausztriában, de hát pár éven belül egyébként az is Németországhoz tartozott, tehát végül is teljesen neki tényleg otthon kellett maradnia, nem volt más választása, és otthon pedig hát a karrierje miatt kötötte meg az alkukat, amiket aztán menet közben hol megbánt, hol örült neki, hol próbálta elfojtani magában ezt a konfliktust, hol pedig másokat próbált helyre utasítani. Klaus Mann egyébként kiváló könyvéből egy még sokkal kiválóbb film született. Ezt a filmet, a Mephistót, ezt valóban mindegyikötöknek látnia kell, aki egy kicsit is kíváncsi arra, hogy mi volt a magyar film egyik csúcs teljesítménye, egyrészt, másrészt pedig kíváncsi arra, hogy mi a lélektana, mi a módszertana a nácivá válásnak. A megalkovásnak. Hogy messze nem olyan látványos, és messze nem olyan teátrális. És van egyébként a filmben egy másik nagyon érdekes karakter, azt pedig Cserhalmi György alakítja, aki a film elején nemzeti szocialistát játszik, amikor még a nácik nem erősödtek meg. És akkor ugye a Hendriknek a közbenjárására őt eltanácsolják a színháztól, ahol ő is színészként dolgozott egyébként. Amikor azért, mert még kőkemény antifasiszta. Igen, majd fordul a kocka, és a menet közben egyszer újra találkoznak, amikor már Henrik a porosz állami színház vezető színésze. Cserhalminak viszont vannak elvei, és látja a rendszer romlottságát és rossz működését, és ez ellen valami petíciót akar benyújtani a színháznál. Hát amiért végül kiviszik az erdőbe és agyonlövik, majd azt mondják, hogy autóbaleset áldozata lett. Tehát ő az a karakter, aki egyébként azért nagyon furcsa, mert nem szokás filmekben olyan nácit ábrázolni, aki azonosulható, akinek elvei vannak, és egyenes ember. Egyenes ember, és pont arról van szó, hogy végül ő maga is rájön, hogy ő nem náci volt, ő csak egy olyan rendszert akart, amiben rend van, és amiben fegyelem van, tehát hogy ő tulajdonképpen egy ilyen keresztény konzervatív rendőr. Igen, nemzeti hagyományokra épülő egy kvázi Horthy rendszert akart, egy ilyen Betlenféle rendszert, egy ilyen magyar analógiát tudunk adni ehhez. És hát látta a nácizmusnak a végtelen korruptságát, romlottságát. Hát de nem csak a romlottságát látta, hanem azt, hogy itt már nincsenek emberi jogok. Tehát, hogy itt valójában hogy felszámolták azt a romlottságot, ami a Weimari köztársaságot jellemezte, és egy még sokkal romlottabb rendszer lépett a helyére, és ő ez ellen fel akar lépni. Pont azokkal a reflexekkel, amelyeket tanult a weimari rendszerben, csak hogy ezek a reflexek, ezek az erdőbe vezetik őt, ahol őt agyonlövik hátulról. Excellenciás uram. Jobban. Ön nemrégiben segített egy kollégám ügyében. Most újra a segítségét szeretném kérni. Arról van szó, hogy Otto Urix pár nappal ezelőtt nyomtalanul eltűnt a lakásáról. Csak nem ezért jött hozzám, Höfgen. De igen, excellenciás úr. Menjen szépen, elegem van magából. Semmi tárgyalni valónk nincs, ezekben az ügyekben maga nem kompetens. Legjobb, ha távol tartja magát tőlük, és fogadja meg a tanácsomat, ne avatkozzon bele mindenbe. Jobban tenné, ha a saját dolgaival törődne. Nehogy véletlenül eltapossuk, mint egy férget. Minek képzeli magát? Azt hiszi valaki? Ez az Ulrich piszkos ügyekbe keveredett. És nekem nem tetszik, hogy az én állami színházai intendánsa ilyen hevesen érdeklődik egy hazáruló iránt. Távozzon! Menjen a dolgára! Takarodja maga színész! Hát ez a Harry Köfgen valójában egy segítő szándékú ember, aki próbálja az egykori színésztársait, elvtársait kihúzni a pácból, és nagyon messzire elmegy, de mindeközben meg van kötve a keze, mert hogy számos irányból nehezedik rá nagyfokú nyomás, egyrészt is leginkább a saját egójának, a saját narcizmusának a nyomása alatt szenved, és meg kell felelnie mind a pártnak, mind a közönségnek, mind a saját önimádatának, és bizony ebben a legnagyobb fokú emberi kudarcba csúszik bele. Ezt a nagy erőteljes mementót állított a saját kudarcaival és saját megalkuvásaival kapcsolatban Szabó István elénk, és ez én nálam egy 8 pontot minimum megér a 10-es skálán. Nálam meg egy maximum 8 pontot. Néhányan azt írják, hogy ne adja kollégádnak több kávét. Nem tudom, hogy ki vagyok én és ki a kollégám, ki adott kinek túl sok kávét, de szerintem nekem, de nem tudom miért, nem pörögtem. Nagyon fölpörögtél, vagy mi van? Na, várjuk tovább az SMS-eket, 0629986986, van véleményetek ezekről a filmekről, van véleményetek erről a témáról, van véleményetek a nácizmusról, mindarról, amit ezek a filmek felvetnek, amelyekről beszélünk, vagy olyasmi, amelyek még feldolgozásra várnak? Írjatok nekünk, 0629986986 az SMS szám. Puzsér Robert és Magyar Dávid a stúdióban. A következő film pedig a Sophie Scholl, aki szembeszállt Hitlerrel című Mark Rotemund által rendezett film. 2005-ből 117 percben dolgozza fel azt az egyébként megtörtént esetet 1943-ból, amikor a Müncheni Egyetemen az úgynevezett Fehér Rózsa nevű milyen polgári csoport, tehát még csak nem keresztények. Keresztények és németek egy ellenállási mozgalmat amúgy egyetemista módra. Egyetemista módra, tehát röplapoztak az egyetemen, aztán ennek elég súlyos következménye lett, és jó párukat, ötüket ki is végezték. Hét embert. Hát. Szóval itt Sophie Scholl és Hans Scholl bűnperéről van szó ebben a filmben. Sophie Scholl-nak a kivégzéséhez vezető útról, amelynek során őt a Gestapo főhadiszállásán fogva tartják, kihallgatják, majd a pernek az egészen rövid és egészen nevetséges folyamatán kísér minket végig a rendező, egészen addig, amíg eljutunk a giotinhoz, amely által levágják az ő, illetve bűntársai fejét. Sophie Scholl az a figura, aki az előző filmmel ellentétben nem a megalkuvást választja, hanem felveszi a harcot, és hát az előző film főszereplője az éppen életben maradt, sőt fényes karriert fut be, míg Sophie Scholl a giotin alatt végzi. Mégis nyilvánvaló, hogy az emberek inkább Sophie Scholl-ok szeretnének lenni, holott ez nem egy egyszerű feladat, ezt látni majd a filmben is, és nem is biztos, hogy erre képesek vagyunk, tehát hogy mi átlag emberek valóban el tudunk jutni odáig, mert mi beszélgettünk megint csak Robival a film nézésekor, és hát így ugye szóba jött, hogy milyen jó lehet egyenes gerincsel ott állni, de az is szóba jött, hogy mennyivel jobb lehet életben maradni, és akkor az ember nyilván megtenne mindent, tehát csúszna, mászna az ő óhírai előtt, csak hogy életben hagyják. Én mindent megtennék, de azt gondolom, hogy ezért is lehet nagyon nehéz olyan hősöket találni, mint amilyen Hans és Sophie Scholl, akik kihúzták magukat, és azt mondták, hogy mi vállaljuk ezt, és vállaljuk a következményeit is, mert igenis fel kell, hogy emeljük a szavunkat ezzel a diktatúrával szemben. Akikre mekkora szüksége volt Németországnak, a háború utáni Németországnak, hát, hogy elővehesse őket, és azt mondhassa, hogy igen, itt vannak történelmi személyek, ők azok, akik harcoltak. Mi nem egy náci nemzet vagyunk, nekünk voltak igenis ellenállóink, mint a franciáknak, mi is megpróbáltuk, és nem olyanok, mint a Hitler merényletben, akik egyébként. Egyébként nem akkor, azért akkor kezdtek el, szembeszállni Hitlerrel, amikor már partra szálltak az amerikaiak. Igen, nem az azért akarták Normandiában Hitlert megölni, mert nem értettek egyet a politikájával, hanem mert úgy látták, taktikailag úgy jött ki, hogy lehet, hogy jó lenne, ha most nem lenne a Hitler, mert akkor talán jobb pozícióból tárgyalhatnának a szövetségesekkel. Tehát, hogy nem igen, tehát hogy nem egy Stauffenberg báróról van szó Hans és Sophie Scholl esetében. Nagyon nagy szükségük volt a németeknek ezekre a hősökre, mert hát azért Oskar Schindler is alkalmas erre, de lássuk be, hogy Oskar Schindler azért sokkal inkább Izrael államnak a hőse, sem mint Németországé. Életének az utolsó néhány évtizedét azt Izraelben élte le. Izraelben a Yad Vashem kertben van az ő fája, tehát hogy az ő Izrael államnak a nagy hőse. És a németeknek szükségük volt valakire, akin demonstrálni tudják, hogy egyrészt német, másrészt nem ideológiai, nem elsőrendűen ideológiai, hanem emberi alapon állt és szállt szembe a hitleri Németországnak azzal a brutális gépezetével, amely később is. Schindler egy nagy tőkés, nagy gyáros, Sophie Scholl pedig egy egyszerű átlagember a bátyjával, tehát két átlag német. Tehát szó sincsen semmiféle zsidó kötődésről Hans és Sophie Scholl esetében. Szó sincsen semmiféle bolsevik kötődésről Hans és Sophie Scholl esetében. Sőt, még csak semmiféle baloldaliságról sincsen szó. Nemhogy nem kommunisták, de még csak nem is szociáldemokraták. Ők egyszerűen csak német, keresztény fiatalok, akik úgy döntöttek, hogy ez a rendszer így nem mehet tovább. Az a gyilkolás, ami Európa szerte zajlik, az a totális háború, ami a keleti fronton zajlik, az embereknek a válogatás nélküli gyilkolása a keleti fronton, a zsidóknak a tömeges elgázosítása, ami a koncentrációs táborokban zajlik, illetve a saját német hadsereg kivéreztetése. És az egész országnak a teljes pusztulásba taszítása, az nem folytatódhat, és ez ellen valamit tenni kell. És itt miről van szó, mit fejtett ki a fehér rózsa? 7 darab különböző röplapot szerkesztettek, és szövegeztek meg, és szórtak ki. 7 darab röplap az, amiről itt szó van, konkrétan. Bevitték az egyetemre, és elhelyezték tantermek előtt, csak hát a szegény Sophie-nak az lett a bal szerencséje, hogy maradt nála még pár száz röplap, amit már nem tudott a tantermek elé elhelyezni, és azt leszórta a második emeletről. Hát ez hiba volt, mert meglátta őt a gondnok. A gondnok mindnyájunk jó barátja, a gondnok, aki mindig ott van, amikor föl kell valakit jelenteni, hogy annak aztán később be lehessen költözni a lakásába. A gondnok, aki mindig minden rendszert kiszolgál, a gondnok, aki ezután a rendszer után biztos, hogy jó komcsi lett, és biztos, hogy a későbbiekben azokat jelentettek föl ugyanezzel a lendülettel, ugyanezzel a hűséggel a párt és a nép iránt, ahogyan ebben az esetben tette, a következő rendszernek az ellenségeivel, éppen úgy, mint az azt követő rendszernek az ellenségeivel. Ezek a gondnokok, ezek állandóak, ezzel kapcsolatban hangzott el az örökbecsű mondás, miszerint kis ország vagyunk, nekünk egy sajnos csak egyetlen egy csőcselékre futja. Németország sem volt túl nagy ország ebből a szempontból, legalábbis ez a film is erről tanúskodik. Na most ezután, hogy a gondnok őt meglátta, a Gestapo viszonylag hamar eljutott Sophiehoz. A kihallgatás elején egyébként egész jól állt a sarat, rögtönzött hazugságokkal, csípőből, valahogy még úgy tűnt, hogy sikerül kimászni a veremből, amibe esett. Csak aztán jött a házkutatás, és a házkutatás során megtalálták azt a bizonyos írógépet, amely által beazonosították, hogy ezzel a géppel írták azokat a röplapokat, és onnantól kezdve már nem volt menekvés. Na most a kihallgatásnak ezen a szintjén már nem lehetett hazudozni, fel kellett, hogy vállalja, és onnantól kezdve a kihallgató tisztel már egy egészen más szintű kihallgatás, már nem is, már igazából filozófiai vita. Filozófiai, ideológiai vita bontakozott ki két világnézet között. Tessék, vigyem meg. Valódi babkávé. Maga is a német nép javát akarja, Scholl kisasszony. Igen. Nem bombát rejtett el gyáván, mint 39-ben Elsner abban a kocsmában. Maga a hamis jelszavakkal ugyan, de békés eszközökkel harcolt. Akkor miért akarnak megbüntetni minket? Mert ezt diktálják a törvények. Törvény nélkül nincs rend. A törvények, amikre hivatkozik. A 33-as hatalomátvétel előtt védték a szabad szólást. Most ellenkezőleg fegyházzal és halállal büntetik Hitler óta. Mi köze ennek a rendhez? Mihez tartsa magát az ember, hanem a törvényekhez? Bárki is alkotta őket. A lelkiismeretéhez. Ugyan már. Itt a törvény. Ezek az emberek. Nekem, mint kriminalistának meg kell vizsgálnom, hogy a kettő egybevág-e, ha nem, vajon hol hibázik? A törvény változik, a lelkiismeret nem. Hová jutunk, ha mindenki maga dönti el, hogy mi a helyes és mi a helytelen? Még ha megbuktatnák is Hitler bizonyos bűnözött, mi következne? Szükségképpen bűnös zűrzavar. A szabad gondolkodás, a föderalizmus, a demokrácia. Mind kipróbáltuk, mert tudjuk jól, hova vezet. Hitler és az ő pártja nélkül visszatérne a jog és a rend. Megóvna mindenkit az önkénytől, nem csak a csatlósokat. Csatlósok? Önkény? Hogy beszélhet ilyen becsmérlően? Ön beszél így. Bűnözőnek nevez minket néhány röplap miatt. Pedig csak a szavak erejével akartunk meggyőzni másokat. Maga és a bagása szégyentelenül visszaél a kiváltságaival. Háború van, és a mi pénzünkön tanulnak. Én csak szabónak készülhettem a dicső demokráciában. Tudja, hogy kik csináltak belőle rendőrt? Franciák a megszállott Francban, nem a német demokraták. És ha nincs a mozgalom, vidéki csendőr volnék még ma is. Versailles diktátum. Infláció. Nyomor és munkanélküliség. Ezt mind a Führer, Adolf Hitler számolta fel. És belevitt egy gyilkos háborúba. Értelmetlen áldozatokba. Dicső harcba! Maga ugyanannyi élelmiszer jegyet kap, mint mi, akiket gyűlöl és megvet. Jobb dolga van, mint a magunk fajtának. Semmi szüksége! Hogy merészel itt hőzöngeni? A Führer és a nép oltalmát élvezi. Itt a Gestapo épületében. S hogy retteghet a családom? A mi német katonáink kiűzik Európából a plutokráciát és a bolsevizmust. Harcolnak egy nagy és szabad Németországért. Nem lesz itt idegen megszállás, azt megmondhatom. Még a háború végén be nem vonulnak az idegen csapatok, és szemünkre nem vetik, hogy ellenállás nélkül tűrtük Hitlert. És ha kivívjuk mégis a végső győzelmet? És annyi könnyes vér után a szabadság és jólét köszönt ránk? Erről álmodott maga is, még a Német Lányszövetségben. Ezt már senki nem hiszi Hitler Németországában. Hát ez 43-ban játszódik, és akkor egyébként még nem állt olyan rosszul Németország szénája, bár már érezhető volt, hogy megtört a Blitzkrieg lendülete. És Sophie Scholl itt a kihallgatott tisztel folytatott vitájában hivatkozik azokra a törvényekre, amik 33 előtt a nácik hatalomra jutása előtt még a szabad szólást védték, azóta pedig arra valók, hogy elfojtsák a szabad vélemény hangját. Nekem volt itt egy ilyen merész asszociációm, hogy a 2001. szeptember 11-i terror akciók után született Patriot Act, a hazafias törvény, ben is fogalmaztak meg olyanokat, illetve talán nem is kerültek még törvényi szintre sem, csak egyszerűen a média propaganda nyomása volt olyan erős, hogy ha valaki kritizálni merte a George Bush vezette kormány szeptember 11-e utáni lépéseit, akkor arra rásütötték, hogy esetleg a terroristákkal cimborál, és ő bomlasztja az egységet most, amikor össze kéne mindenkinek fognia, és egy nagy egységet kéne képeznünk a terror elleni háborúban, akkor hogy merészelette a kormányt kritizálni? És ez valahol nagyon hátborzongató. Jó, nem volt fasizmus és nem volt nácizmus, de azért ezek a lépések, amiket megmertek már ők is tenni piciben, azok már egy ilyen eltolódást jeleztek. Megjegyzem, Magyarországon is meg lehet próbálni március 15-én kiemelni a 12 pontból egyet, és azt mondani, hogy felelős kormány Budapesten, és ezért is elvihet a rendőr, tehát itt is vannak érdekességek. A mi demokráciánknak is van némi deficite. Szia Robi, nagyon hiányoztatok már a médiákokból, írja a kedves SMS író Bence. Zseniális a mostani műsor is, de mikor lesz újra szélső közép? Az még jobban hiányzik, sok sikert, Bence. Pont most volt az elmúlt egy perc, az volt, nem hallottad? Igen. Nyitott kapukat döngetsz, kedves Bence. Nem gyakran nézek ilyen témájú filmeket, írja a másik SMS író, de a Mások élete című mű zseniálisan dolgozza fel ezt a kérdéskört, mindenkinek ajánlom. Lesz szó a Mások életéről, szintén német film, szintén kiváló film, és az mondjuk a komcsi diktatúrával való szembenézéssel foglalkozik. Lesz egy ilyen adásunk is, a komcsi diktatúrával is szembenézünk a filmeken keresztül, és abban a tematikában a Mások életére mindenképpen sort kerítünk. Sziasztok! Igaz, hogy csak kis magyarban, de számomra az ötödik pecsét mutatja meg legjobban a dolog pszichológiai vetületét az átlagpolgár felfogásával, nem csekéség, írja Péter. Egyik kedvenc filmem, arra mindenképpen tízest adnék. Hát az a film már volt is a tematikánkban. Bizony. Úgyhogy, és nem is véletlenül az egyik legkiválóbb magyar film valaha, sőt, talán rám merném mondani, hogy a legjobb magyar film valaha, talán nem véletlenül Fábri Zoltán rendezésében. Ne haragudjatok, jó ez a műsor, az együttkötök hangja eszméletlenül idegesítő, pedig én is hadarok, írja nekünk G. Szia, kedves G, én is nagyon, nagyon sok szeretettel üdvözöllek téged. Ezt gyorsabban tudod esetleg mondani? Próbálja meg arra is figyelni, amit mondok, és ne csak arra próbálja meg figyelni, ahogyan mondom, és akkor talán többet fogsz megérteni magából a műsorból is. És én szimpatikus vagyok neked? A Dávid egy. nagyon szimpatikus gyerek, és remélem, hogy már engem is jobban kedvelsz. És már egy kicsit téged is jobban kedvel. Sziasztok! Írja nekünk az SMS író. Magyarország vészes mulasztása, hogy nem nézett szembe súlyos náci múltjával, noha Németország megtette, látható az eredmény. Magyarország semmilyen múltjával nem nézett szembe, maradjunk annyiban. Magyarország a komcsi múltjával mikor nézett szembe, az a kérdés. Magyarország ezzel a szembenézéssel bizony adós. Magyarország nem erős. A jelenével sem nézett szembe, úgyhogy nekünk jövőnkkel kéne szembenézni, de azt meg nem szeretnék. Először nézzünk szembe az elmúlt 20 évünkkel, azzal, ami az úgynevezett gengszterváltás óta történt. Aztán, ha ez sikerült, akkor nézzünk szembe a komcsi múltunkkal, és majd, hogyha ez is sikerült, akkor majd nézzünk szembe a náci múltunkkal, és akkor, ha ez is sikerült, akkor majd esetleg nézzünk szembe az azt megelőző évekkel, mondjuk a kiegyezés jegyében megszületett úgynevezett nagy osztrák-magyar monarchiával, abban a büdös szájú dualizmussal, ami ahonnan egyébként szerintem minden bajok forrása ered. Ered a forrás. Most már teljesen mindegy, hogy honnan ered, szerintem ahol vagyunk, azzal is szembe lehet nézni, mondom, és amerre tartunk, az sem különben vidám, és nyilván ez is befolyásolt minket, amikor ezeket a filmeket választottuk, hogy az az iszonytató nyomás, ami a lelkünkön van, az most kiáradhasson e felé. Na szóval, beszélgessünk még egy kicsit erről a filmről, a Sophie Scholl című filmről, amely emléket állít, és mint egy emlékművet állít ennek a tragikus sorsú német hősnek, Sophie Scholl-nak és az ő testvérének, Hans Scholl-nak. Sor kerül az ő bűnperükre, amit hát pernek nem lehet nevezni, hogyha láttatok ti már nevetségesebbet valaha, mint amilyen a Ceausescu per volt, hát akkor ez garantáltan az. Tehát, hogy itt... Egyébként azt szerintem sok hallgatónk nem látta, állítom, hogy van olyan korosztály, aki hallgat minket, aki Ceausescut már így nem látta, pedig annó ezt ugye talán élőben közvetítették. Persze, közvetítették, hát én magam, amikor láttam, én nem voltam, hát hogy mennyi volt, 90-ben volt, vagy 89, de 15 éves lehettem, de 15 éves fejjel néztem azt, és amikor azt hallottam, hogy az ügyvéd a legsúlyosabb büntetést kéri, akkor így, mint egy tótágast állt velem a világ. Az ügyvéd a legsúlyosabb büntetést kéri, mi zajlik itt? És aztán rájöttem arra, hogy mit is jelent az, hogy koncepciós per, amikor előbb van kész a ítélet, mint a vádirat. Ez a koncepciós per. Sophie Scholl-ék perében az ügyvéd nem volt ennyire gonosz, mert meg sem szólalt. Nem kért semmit. Hozzá akar szólni a perhez. Nem tudom, hogy miért ment el oda az ügyvéd, de az ügyész sem. Tehát sem az államügyész, sem az ügyvéd nem szólt hozzá a perhez. A perben a vádlottakon és a bírón kívül nem szólalt meg senki. Ilyen nevetséges pert, és ez valóban hiteles, korabeli dokumentumok alapján rekonstruálták ezt a szituációt, ezeknek a Scholl testvéreknek a bűnperét. Ez a per a legnevetségesebb bírósági tárgyalásnak láttatott, álcázott, hazudott röhely, amit valaha láthattatok életetekben. Maga 1939 óta orvostalgató? Igen. Jelenleg tehát a Nemzeti Szocialista Kormány jóvoltából negyedéves. Negyedéves, igen. Az állam költségén egy másik élősködő. Közben francia területen egy tábori kórházban 1942-ben a keleti fronton teljesített egészségügyi szolgálatot. Így van, de meg kell mondanom, hogy... Maga semmit nem mond, csak ha kérdezem. Ki kell jelentenem, hogy nem vagyok élősködő? Fogja be a száját, vagy kivezettetem! A diák század szabályzata kötelez tanulásra. Beszélgessünk csak akkor a kötelességekről. Mint diáknak kötelessége a példás közösségi munka. Sem ez, sem a birodalom által magának nyújtott támogatás nem gátolta meg abban, hogy 1942 nyarának első felében a Fehér Rózsa 4 röplapját terjeszte, melyek megjósolják Németország vereségét, felszólítják a fegyvergyárakat passzív ellenállásra és szabotásra, és általában minden alkalmat megragadnak arra, hogy a német népet elfordítsák a nemzeti szocializmustól és a kormánytól. Elismeri ez sor? Igen. És mindezekbe gyáván még a húgát is belevonta. Én akartam így. Kérdeztem magát, vádlott! Helyesbítenem kell! Hallgasson! Tartsa meg magának a megjegyzéseit! Azért írta vajon ezeket a röpiratokat, mert úgy képzeli, hogy a német nép csak is akkor vészelheti át a háborút, ha elárulja Führert! Ezt a háborút... Igen vagy nem? Olyan nehéz ez! Amerika, Anglia és Oroszország ellen semmi esélyük! Nézzen csak rá a térképre! Hitler szabályosan pusztulásba viszi a német népet! A háborút csak elhúzni lehet, megnyerni nem. Kapitális tévedés! Nem számol a harci kedvel, az állhatatos kitartó német néppel, míg maguk az ellenség pártját fogják, míg több katona áldozza föl majd az életét. Egyedül csak a háború befejezésével lehet megakadályozni. A háborút befejezni? Hogyan? Az egyetlen, ami... Ezt maga akarja eldönteni? Az egész német nép totális háborút akar? A német nép kivérzett és békét akar. Hitler és csatlósai a felelősek ezért az európai mészárlásért, amely minden józan mértéket fölülmúl. Ebben a teremben tudja mindenki... Elmond teljesen az esze! Maga becstelen disznó, még ahhoz is van pofája, hogy gyalázza itt a Führert a bíróságon! Voltam kint a fronton, ahogy itt sokan mások. Ön nem. Saját szememmel láttam, mennyi vér folyt lengyel és orosz földön. Láttam, hogyan lőnek le német katonák, asszonyokat és gyermekeket. Maga tényleg annyira hülye, hogy el tudja képzelni, akar csak egyetlen néptársa, aki ezt elhiszi. A Hitler és ön nem félnének tőlünk, nem itt tartanánk. Ugyan már, fogja már a száját! Akármit ugat maga, csak egy becstelen gazember, egy senki, egy agyalágyult, aljas áruló. Még a kihallgatások! Van kérdés? Nincsen. Nincs kérdésem, elnök úr. Hasonl, vissza a helyére! Na, ez volt Hans Scholl-nak a bűnpere. Ennyi, gyakorlatilag 3 perc. Itt nem arról van szó, hogy leüvöltötték a fejét, hogy te akármit ugatsz, te csak egy rohadt állat vagy, fogd be a pofádat. Nem félre ne értsétek a szituációt, ez egy bűnper. Egy per, ő volt a bíró, tehát igen, ez nem, a egy bíró. Nem egy kocsmai jelenet volt, hanem a bíró volt. Berlinből érkezett Münchenbe egyébként, hogy ezt az ügyet személyesen. Igen, igen. Tehát nem is volt szükség itt ügyészre és ügyvédre. Egyébként, ha ez nem egy megtörtént esemény lenne, akkor jókat kuncogna, meg nevetne rajta az ember, de azért ez egy Monty Python jelenetnek így erős lenne, de valójában ez igaz. Ebben igen, ez a szörnyű. Tehát, hogy ez bírósági jegyzőkönyvek alapján lett helyreállítva ez így. Tehát, hogy ez a totális diktatúrának a sajátja, hogy ez nem olyan, mint mondjuk egy ilyen puha Kádár rendszer, hanem itt, ahol meg volt teremtve a látszat. Tehát, hogy így adtak a látszatra. Tehát, hogy így úgy csináltak, hogy így tűnjön úgy, hogy azért ez egy korrekt tárgyalás, az ügyvéd is hozzászól, aztán persze tudjuk, mi lesz az ítélet. Hanem a... De itt is úgy csináltak, mert volt tárgyalás. Na jó, de volt ügyvéd, de a korrektségnek a látszatára sem adtak. Tehát, hogy azért, jó, hát rendeztek egy tárgyalást, hát kivégezhették volna őket anélkül is. De miért ne rendezzenek tárgyalást? Hát mégis miből hiszen áll? Hiszen még a kivégzés előtt beletaposhatják őket a földbe, tehát az is valami, egy plusz. Igen. De egyébként itt van az, amit még az elején beszélgettünk, hogy vajon megéri-e csúszni-mászni ilyen helyzetben, vagy akkor már érdemes egyenes gerincsel odállni, és ahogy a bírónak a szövegét az ember hallgatja, én legalábbis úgy vagyok vele, hogy egyszerűen teljesen fölösleges bármit is csinálni, tehát itt el van döntve, hogy te mész a darálóba. Igen. Igen, de tudod jól, hogy ha az embernek az élete veszélyben van, akkor elkezd reménykedni. Tehát, hogy ahogy nő a veszély, úgy nő a remény. És az ember nem meri elereszteni azt a vékony fókvonalat. De bármiféle reményt te tudnál táplálni ezzel a figurával szemben? Az ember hinni akar az utolsó percig, még amikor szemben áll a giotinnal, akkor is hinni akar abban, hogy túl lehet élni. Tehát, hogy ez az élethez való ragaszkodásnak egy olyan nagyon-nagyon mély ösztöne, amely szerintem kitörölhetetlen belőlünk, és ezért nagyon nagy hősök Hans és Sophie Scholl, akik kihúzták magukat, és azt mondták, hogy vállalják a következményeket, mert nem velük van baj, hanem a náci rendszerrel. Én erre a filmre egy 7-est adok, szerintem egy jó filmről van szó, mely jól dokumentálja ennek a két hősnek a történetét, és mindazt a bestiális gazemberséget, amelyet a náci rendszer az emberi jogok rovására elkövetett. Én egy 6-ost, mert helyenként kicsit unalmas, mivel hogy a film nagy része az a zárkában, meg a kihallgatáson játszik. Túl korrekt neked a film. Tehát nem, hanem nincs benne elég szerelem, akció, meg horror. Igen, igen. Hát ilyen ez a dokumentalizmus. A következő blogban a Bukás című filmről fogunk beszélni. A Bukás című film, amely Hitler utolsó napjait dolgozza fel. Egy egészen kivételesen kiváló film. Soha még senkit nem láttam olyan meggyőzően Hitlert játszani, pedig jó páron eljátszották már Hitlert. Biztos nem látta Charlie Chaplinnek a Diktátor című filmjét. Az sehol nincs. Ehhez a Bruno Ganzhoz képest egy egészen kiváló színész, de most itt Hitler szerepében még önmagát is sokszorosan múlja felül. Tehát ilyen kiváló Hitlert

minden elveszett, a háborút elvesztettük, nincs esély arra, hogy fordulat álljon be, és mégis visszatalál ehhez a szerephez, nem tudja elengedni ezt a szerepet, mert azt látja, hogy ezt várják el tőle, ő nem tud nem a Führer lenni, ő nem veszítheti el a háborút, mert nincs, tehát az egész rendszernek az a logikája, hogy nincs alternatívája a győzelemnek. Győzünk, vagy győzünk. Az a baj, hogy igen, a Gépszi, tehát elkapta, amikor ugye hát a Blitzkrieg eleinte igazán sikeres volt, és folytatódtak szépen a sikerek, sikereket sikerre halmoztak, és egyszer csak valahol megtört a lendület, de ő ezt nem tudta elfogadni. Nem volt más stratégiája, csak az, hogy nyomulni előre tiszta erővel, de hát már nem volt mivel. Nem volt. Az az igazság, hogy megtört ez a dolog, és hogyha a szánakozás az egy törvénytelen érzés Hitlerrel kapcsolatban. Itt nem a sajnálatról van szó, félreértés ne essék, hanem a szánakozásról, arról, hogy ez ilyen micsoda nyomorult ez itt. Hát akkor rettegjetek ettől a filmtől, mert ezen szánakozni fogtok, az garantált, de szerintem nem kell félni a szánakozástól, nem kell félni attól, hogy az ember szánjon egy aféle csótányt, amikor éppen kapálózik és vergődik a maga haláltusájában. Ha nem féltek ettől, akkor én ajánlom a figyelmetekbe a Bukás, Hitler utolsó napjai című filmet, ami én szerintem a 10-es skálán hát legalábbis egy 9-es. Nekem 8 és feles. Április 4-e van, és ez a dátum, ez emlékezetes lehet mindazok számára, akik éltek az előző rendszerben, ugyanis ezt mi mindig nagyon megünnepeltük, ez Magyarország felszabadulásának, megszállásának, hát nem is tudom, minden esetre az évfordulója, ami azt jelenti, hogy ekkor ért véget a náci krémuralma Magyarországon, úgyhogy a szembenézés melyik napon is lehetne aktuálisabb, mint éppen ma. Gyerekek, ez a film tökéletes. Nekem ez segített megérteni, hogy minden azért történik, mert szeretetre vágyunk. Isten film, én 12-est adnék rá, írja nekünk Hombár. Sziasztok! Bruno Ganz magyar hangját Végvári Tamás színművész kölcsönözte, írja János, szerintem kiváló. Jó a műsor, ezek tényleg jó filmek, nekem is kedvenceim. Ezekért a dicséretekért egyszer majd kérek valamit, írja nekünk Bence. Hát ez egy diktatúra a lélektanát, azt minden esetre Bence is nagyon jól átéli. Ezek a Tanúban volt? Hát ez több helyen is volt, ez konkrétan. Ez egyrészt a Tanúban volt, másrészt pedig a Keresztapában. Tehát ez talán nem véletlen, hogy ennek a dolognak a logikája az több helyütt felvetődik. Na de... milyen brutális énvesztés az, amin keresztül mentek a németek, és teszem hozzá, nem különben a japánok. Hogy mennyire felszámolta az ő nemzeti identitásukat, és micsoda egy elkeseredett én rombolás, én pusztítás az, ami zajlik Németországban. Gyakorlatilag az Európai Uniót is azt hívta életre, hogy a németek annyira, de annyira félnek ettől a szótól is, hogy saját maguktól. Hát így igazából a franciák is félnek a németektől, de annyira nem, mint a németek. És ez hozta... Ez a franciák azért nem félnek annyira, mert ők már kétszer legyőzték őket, legalábbis az elmúlt 100 évben. Tehát nekik úgy jó tapasztalataik vannak ezzel, bár nem ment egyszer se könnyen, de mindkétszer lenyomták őket. Hát leginkább az első világháborúban még ők nyomták le, a második világháborúban már sok közük ez a dologhoz nem volt. Minden esetre nagyon félnek a németektől, de úgy, mint a németek, maguktól úgy biztosan nem, és ez hívta életre az Európai Uniót. Tehát azért sok más dolgot is tett, például ha csak mondjuk a popkultúrát nézzük, itt van mindjárt a Tokyo Hotel, a könnyű zene színpadán, ahol így meglátja az ember a frontembert, és így azt gondolja, hogy egy lányt lát, valójában nem, ő egy német fiatal ember, és hát ilyet is csak a németek tudnak kitermelni, és a japánok, hát akik annyira rettegnek attól a démontól, ami bennük van, meg attól, amit ő rájuk húzott a világ, azt a sablont, hogy ők milyen előítéletesek, hogy rögtön előtérbe tolják, hogy mi aztán abszolút toleránsak vagyunk, nézzétek még ezt is, tehát mi nem fogunk soha többet olyat művelni. Nem, hát elmondhatjuk, hogy a Tokyo Hotelhez Európa zsidóságának jó részét, valamint az európai szlávoknak a tömkelegét kellett kiirtani, hogy egy ilyen zenekar, mint a Tokyo Hotel egyáltalán előtérbe a színpadra kerülhessen. De hát ez megtörtént, és hát elsősorban nem azért nagy kár, hogy a Tokyo Hotel előtérbe kerülhetett. Én még mindig be vagyok ijedve. Azóta is befogom a számot, nehogy én is. Fene tudja, nekem is pucéron futnom kelljen, vagy engem is megverjenek. És akkor teljes, látták ezt odafent? Látták odafent az ellenőrző kamerával? Teljes erőből a gumibottal, pám! Remélem, jól van az az ember. Én bemegyek oda továbbra is. Vigyázok arra továbbra is, hogy ne legyen baj, de De képzelhetik, hogy közben mit érzek. Ez teljesen nyilvánvaló. Hát igen. Én kimondom, örülök, hogy az egyik rohadék kapott a pofájára. Ezek szerint állandóan számítanunk kell arra, hogy megsértenek és bajunk eshet. Ha azt csinálják, amit mondunk, akkor nincs probléma, és az ugye jó érzés. Legyünk talán ezentúl még óvatosabbak. Mikor az elítéltekkel érintkezünk? Hozzám többet nem jönnek közel, az hétszentség. Amit hallottatok, az egy bizonyos kísérlet, egy bizonyos pszichológiai börtönkísérletnek a beszámolói voltak. Olyan beszámolók, amelyeket az ebben a kísérletben résztvevő személyek egy kamerába mondanak el. Ez a film, a Kísérlet című film, egyébként ugyanaz a rendező, mint az előző filmnek, a Bukás című filmnek a rendezője, Oliver Hirschbiegel, aki ennek a bizonyos szembenézésnek a egyik fontos kulturális kulcsfigurája a német filmes életben. Nagyon fontos szerepet játszik egyébként, mert amíg a Bukás című filmmel a német birodalom belső pszichológiájába vezet bele minket, addig a kísérlet meg a nácizmus működésének a pszichológiai motívumait tárja fel. És ami nagyon fontos, ami miatt ezt a németeknek nagyon nagy érdekük volt, és nagyon fontos volt, hogy megcsinálják, az az, hogy ez arra világít rá, hogy nem a németekben van ez a démon, hanem az emberben. Ha az embereknek hatalmat adsz, ha az embereknek lehetőséget adsz, hogy visszaéljenek vele, a másokat terrorizálhassanak, akkor meg fogják tenni. Főleg, hogyha megadod nekik a lehetőséget, hogy itt nem te vagy az aljas szemétláda, hanem te csak egy kísérletben veszel részt, te fölötted áll valaki, áll egy Führer, áll egy professzor. A professzor, Tón professzor azt mondta neked, hogy te neked itt egy őrnek kell lenned, annak érdekében, hogy sikeres legyen a kísérlet. Ha nem csinálod jól, nem végzed jól a feladatodat, nem ő vagy jó őr, akkor te ebben a kísérletben megbuktál, de nem csak te, tönkreteszed az egész kísérletet. Fölöslegesen dolgozott Tom professzor, úgyhogy neked ezt a munkát el kell látnod, és innentől kezdve te fel vagy mentve minden alól, a te emberséged az már nem tétje ennek az egész játéknak, te neked itt egy szerepet kell eljátszanod, és te ezzel a szereppel 100%-ig azonosulni fogsz. Na most ez az esemény, amiről a Kísérlet című film szól, ez megtörtént a valóságban is, bár nem pontosan így zajlott le, mint ahogy a film tárgyalja, jóval kevésbé volt drámai a kimenetele. A valóságban ezt a kísérletet a Stanford Egyetemen végezték 1971-ben Zimbardo pszichológus kis felügyeletével, aki egyébként a kísérletben börtönigazgatót játszott. Egyébként nagyon-nagyon népszerű és ismert ez a kísérlet, de aki nem ismerni, annak elmondjuk, hogy arról szól, hogy önkénteseket véletlenszerűen két csoportra osztotta, két azonos számú csoportra. Az egyikükből börtönőr lett két hétre, a másikukból pedig rab lett két hétre. A börtönőrök szép csili-vili egyenruhát kaptak, a rabok pedig ilyen zsákvászonszerű nagy ruhát, és csak számokon szólíthatták őket. Na de azt ne felejtsétek el, hogy két hétről természetesen szó sincsen, ugyanis a kísérletnek hat nap után fel kellett számolni a kereteit, mivel hogy egyszerűen elszabadult a pokol. Tehát erőszakos bűncselekményeket követtek el az őrök a rabokkal szemben. Olyannyira elszabadult a pokol egyébként, hogy a kísérletben, az eredeti kísérletben résztvevő Zimbardo, aki börtön igazgatót alakított, ő maga is gyakorlatilag elvesztette a fonalat, hogy ő most hol van. Igen. Tehát aki az egészet kivégezte a kísérletet. Aki azt kitalálta, hogy hogyan kéne vizsgálni ezt a hát a nácizmus lélektanát, vagy az énvesztés lélektanát. Ő lett az őrök főnöke, a börtönigazgató, aki aztán volt később... Volt egy pont, ahol azt mondta, amikor elterjedt a pletyka az őrök között, hogy egy kívülről szervezett kitörést próbálnak végrehajtani majd a rabok, akkor felvette a kapcsolatot az egyik városi börtönnel, és egyeztetett a rendőrséggel, hogy átszállíthassák arra a pár napra a rabokat, hogy ott biztonságban legyenek, ne tudjanak kitörni, amit megtagadtak tőle természetesen, mert hiszen ez teljesen más, tehát ők egy valódi börtön, ez meg egy pszichológiai kísérlet, mire úgy reagált, hogy ez felháborító, hogy a büntetés végrehajtási intézetek, tehát ő magát ennek nevezte, egymással nem működnek együtt. Tehát Zimbardo teljesen elvesztette a fonalat, mindössze 6 nap alatt. Képzeljétek el azokat az őröket és börtön és rabokat, akik bent voltak ebben a kísérletben. Ne felejtsük el, hogy Zimbardo volt az orvos, aki végezte a kísérletet. Tehát, hogy Führer, elég könnyen válik Führerré az ember. Ebből is az látszik, és hogy a tulajdonképpen a nácizmusnak a lélektana az erről szól, hogy mindenféle pozícióban, mindenféle szinteken kisebb és nagyobb Führerek működnek, akik mindig nagyobb Führerekre hivatkozva végzik ezt a dolgot. A legmagasabb szinten álló Führer, az pedig a tudomány szentségére, a tudományos kísérletnek a sikere érdekében látja el ezt a funkciót, tehát hogy igazából mindenkinek van mire hivatkozni. A Führer hivatkozik a gondviselésre. Alatta a Führerre hivatkoznak, és így tovább. Tehát, hogy így igazából de egyébként az a lényeg, hogy az egésznek az erkölcsi ódiumát azt tovább lehessen adni, följebb lehessen testálni. De ez az egész hivatkozási alap, hogy én csak parancsot teljesítettem, ez egyébként a II. Világháború után lett érv bíróságokon. Tehát korábban ilyen nem volt. Igaz, ilyen emberiségellenes büntetteket sem nagyon jegyeztek fel, illetve nem nagyon tárgyaltak, mint amilyeneket a II. Világháborúban elkövettek, de akkor vált ez egy védekezésé, hogy én parancsot teljesítettem, és ezzel nem lehet mit csinálni. Tehát ha egy katona ezt mondja, akkor ezt el kell fogadni. Hát igen, persze, de abban az esetben, hogyha szó sincsen katonáskodásról, mert embereknek a gázkamrába zárása és elgázosítása az nem egy haditett. Tehát akkor talán ne hivatkozzunk arról, hogy te katonaként parancsot teljesítettél. De ha te ott katonaként azt mondod, hogy nem, akkor ott helyben főbelőnek. Tehát a parancs megtagadást azt statáriális bíróság azonnal halállal bünteti. Ez milyen helyzet? Te mit tennél? Te, aki a Sophie Scholl helyében csúsztál, másztál volna a bíróságon, és a talpukat nyaltad volna a bíráknak, te mit tennél akkor, ha arra kényszerítenének, hogy embereket zárják gázkamrába? Hát én csak szeretném hinni, hogy én akkorra már elhagytam volna Németországot. De hát járkálnak itt közöttünk mindenféle Henrik Höfgenek, akik ezt nem teszik meg, és ki tudja, hogy kiből mit hoz ki egy hát, olyan lehetőség. Hát és tegyük hozzá, hogy ezek a Henrik Höfgenek annyira köztünk járkálnak, hogy egy másik kísérlet, amit pedig Milgram nevű pszichológus végzett el, ez az áramütéses kísérlet, az kiderítette, hogy 60 vagy 61 vagy 65% körül van, igen, 61 és 66% között van azoknak a száma az átlag populáció időtől, tértől függetlenül és kultúrától függetlenül, akik hajlandóak lennének parancsra egy másik embert addig ütni halálos áramütéssel büntetni. Addig ütni az árammal, amíg meg nem hal. Hát, tehát itt három emberből kettő, ez azt jelenti. Itt két különböző kísérletről van szó, de ez a két különböző kísérlet többé-kevésbé eloszlat minden nemű illúziót, ami emberi minőségünkkel, mint emberi fajnak, mint pszichológiai komplexumnak az emberi minőségével kapcsolatban. Tehát nagyon-nagyon súlyos következtetésekre enged minket ezeknek a kísérleteknek az eredménye. Ezeket a kísérleteket számos alkalommal megismételték, és mindegyik esetben hasonló eredményre jutottak. Méghozzá olyan eredményre, amit a kísérletek elvégzése előtt egyetlen egy pszichológus sem jósolt meg. Mindegyik pszichológus azt mondta, hogy a többség nem lenne hajlandó halálos áramütést adni. De abban az esetben, hogyha ezek a bizonyos kísérleti alanyok, ezek úgy gondolták, hogy ez a kísérletnek a része, és az orvos utasítja őket arra, hogy igenis tegyék meg, abban az esetben ők megtették, tehát megadták azt az áramütést, ami egyébként nem járt azzal, hogy áramütést adtak, nem sokára ismertetni fogjuk ennek a kísérletnek a körülményeit, amelynek a révén ezek az emberek, ezek halálos áramütést kaptak volna. Tehát, hogy itt egészen konkrétan arról van szó, hogy mindnyájunkban ott rejlik a potenciális gyilkos, és semmi másra nincsen szükségünk ahhoz, hogy ez kijöjjön belőlünk, csak egy felsőbb hatalomra, amelyik leveszi a mi válunkról az erkölcsi terhet. Ha ezt megkapjuk, ha van egy fehérköpenyes orvos mellettünk, és azt mondja, hogy egészen nyugodtan a kísérlet részeként adjon halálos áramütést ennek az embernek, mert ennek így kell lennie, ez a tudományos érvek szólnak amellett, hogy ezt ő megtegye, akkor ő ezt megteszi konkrétan. Az egész dolognak a lényege az az, hogy itt ezek, akik az áramütést adják, azt kell, hogy gondolják, hogy a kísérletet azt azokon végzik, akik az áramütést elszenvedik, holott nem, abban a székben egy színész ül, a kísérletet pedig rajtuk végzik, akik magukat tulajdonképpen csak egy tudományos asszisztensnek gondolják. Valójában ők a kísérleti alanyok. És az ő hajlandóságukat mérik az erőszak elkövetésére vonatkozóan. És egy ilyen helyzetben a minnyájunk 65%-a megbukna, ami azt jelenti, hogy 20 emberből megbukna 13. Tehát 13-an 20 emberből kultúrától, tértől és időtől függetlenül halálos áramütést adnánk valakinek, ha egy orvos azt mondaná, hogy tegye meg. Nincs valakinek narkója? Azt hittem, hogy a sitte vagy. Ma befoghatnád a pofádat, 77-es. Mi a túrod akarsz, he? Nyalt ki. Ó, bérusz büntetés felügyelő úr. Kérdezhetek valamit? A tegnapi balhé. Jól láttam, hogy alaposan begerjesztett. Ha nem tévedek, hazamentél az asszonyhoz, és jó keményen megdugtad. Állítsd le magad, te hülye! Vagy talán nincs is feleséged? Könnyen lehet. Földi személyzet, mi? Ott rengeteg a boznyák, he? Ja, és büntetés felügyelő úr, van még valami? Maga erősen szaglik. Hát senki sem mondta még neked, hogy büdös vagy. Figyelj csak, van valami, amit az emberek szappannak hívnak, és ha azzal mosakodnál meg, talán nem volnál ilyen büdös. Persze nem biztos. Azt olvastam valahol, hogy vannak, akiknél ez nem segít. Fogd be a pofát! Na üss meg, te puhány! Csak üss meg, és kirúgnak. Ne, te ugyan nem ütsz meg. Ahhoz túlságosan is élvezed ezt a munkát. Tarek, hagyd abba! Csak nem szúrod el. Annyi csodálatos dolog van még, amit csinálhatnál velünk. Mi történik itt? Berusz? Semmi. A 77-es visszamegy a cellájába. Berusz az őr és a 77-es rab. Ők a két legdinamikusabb tényezője a kísérletnek ebben a bizonyos történetben. Ők azok, akik következetesen egyrészt provokálják egymást, tehát leginkább azt mondható el, hogy a 77-es provokálja Berust, Berust pedig következetesen bünteti a 77-est, és ebből alakul ki az a háborús helyzet a kísérletnek a keretei között, amelynek a során ennek áldozatul esik maga az orvos, tehát konkrétan maga Tom professzor is, valamint annak az asszisztensnője is. Hát illetve több halott is, de a film egyébként olyan, hogy az eredeti kísérletben nem volt, ott megállították időben, amikor látták, hogy elfajulhat a helyzet. A film pedig olyan, mintha tovább gondolnám, ha azt mondaná, hogy ha nem állították volna le a kísérletet, akkor hova fut ki, és hát a film vége az a teljes összeomlás és totális káosz, tehát ott már a végén a pincében kergetőznek és mészárolják le egymást az emberek, de egyébként nagyon hihetőnek tűnő fordulatokban, tehát így most, hogy elmondom, talán egy kicsit szürreális, de a filmet nézve az izgalmas fordulatokkal teli az a rész is. Az a lényeg, hogy itt ezek a bizonyos kísérleti alanyok, ezek egy bizonyos összegnek a fejében vállalták el, hogy részt vesznek ebben a kísérletben, és vállalják azt, hogy abban az esetben, hogyha a sorsolás úgy hozza, akkor lemondanak az emberi jogaikról legalábbis 2 hétre. Most erről a 2 hétről szó sincsen, mondom, 6 nap után beszüntetik a kísérletet. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy sorsolják őket. Sorsolják őket. Tehát itt nem arról van szó, hogy kiválasztják a rabokat, és kiválasztják az őröket bizonyos pszichológiai jellegzetességek, jellemvonások alapján. Szó sincs róla. És érdekes, hogy tehát itt arról van szó, hogy bármelyikünkből potenciális nácit, vagy bármelyikünkből potenciális zsidót lehet csinálni, ha már a nácizmusnál tartunk. Őrizzük meg ezt az analógiát. Tehát felcseréljük a hatalmasokat és az elnyomottakat, és ugyanaz a pszichológiai mechanizmus megtörténik. Tehát, hogy egyszerűen belénk van kódolva antropológiailag a nácivá válás és a zsidóvá válás lehetősége, és ez csak helyi érték kérdése. Ez a legsúlyosabb következtetés a Kísérlet című film kapcsán. Az az ember súlyos agyrázkódást kapott, Bérusz hidegvérrel fejbevágta. Csak úgy viselkedett, ahogy a ráosztott szerep megkövetelte. Nem helyeslen persze, amit tett. Ha Bérusz nem zárjuk ki, tudatosan élezzük a feszültséget. Beavatkozás? Igen, ez is volt a terv. Ilyen messzire nem akartunk menni. Szükségünk van a 77-esre és Bérusra. Ők a legdinamikusabb tényezők. Ha Bérust kihagyjuk, annyi, mintha abba hagynánk. Ezt akarod? Nem tetszik ez nekem. Ilyen súlyos túlkapás már a 4. napon. Hatalmi harc folyik Bérusz és a 77-es között, ez minden. Azonnal cseréljék ki a pinceajtó zárját. Na hát ezek itt pedig az istenek. Ezek itt, akik úgy játszanak ezekkel az emberekkel, mint a Lego figurákkal szokás. Hát ez egy kísérlet. Hát az egyik kísérletben, mit tudom én, arckrémet csöpögtetnek a nyuszi szemébe, a másik kísérletben meg embereket zárnak cellákba, aztán hát egyikből az derül ki, hogy rákos lesz az ember szeme, hogyha arckrémet ken bele, a másikból meg az derül ki, hogy nácivá válik, hogyha a börtönőrré teszik. Minden esetre nagyon-nagyon érdekes következtetések ezek. És jó, hogyha mindenki belenéz egy kicsit a saját lelkébe, hogy megtalálná-e benne a hatalommal való visszaélésnek azt a fajta képességét, amely ebben a filmben olyan nagyon-nagyon plasztikusan kidomborodik. Nagyon hatékonyan csinál bárkiből anarchistát a Kísérlet című film. Mert hogy a hatalomnak a lealjasító jellegét azt nagyon-nagyon-nagyon erőteljesen mutatja fel. Megjegyzem, szerintem mindenki, vagy az emberek többsége, ha magára gondol, azt mondja, hogy értem én, hogy a többség erre kész lenne, de én biztos nem. Tehát biztos, hogy az emberek, még ha jó mélyen magukban néznek, akkor is azt mondják, hogy én biztosan nem. Csak hát tényleg az a, az, az igazság, hogy mindkét, a számok magas mindkét dolgok. Kísérlet, ez az áramütéses kísérlet és a börtönkísérlet is azt hozta ki, statisztikailag ez van, gyerekek. 20-ból 13. Tehát méghozzá... kedves hallgatók, ti 20-an vagytok? Hát 13-an közületek halálos áramütést mérnétek egy ti általatok soha a múltban korábban nem látott másik személyre, hogyha egy orvos azt mondaná, hogy ez egy tudományos kísérletnek a része, és akkor sikeres a kísérlet, hogyha ti a halálos áramütést megadjátok annak az illetőnek. Ez a halálos áramütés, ez 450 voltra volt kalibrálva, és a 300 voltos áramütést pedig a kísérleti személyek mindegyike megadta, tehát senki sem állt meg 300 volt alatt, amihez szintén az volt írva már, mert voltak megjegyzések is írva erre a gépre, amint tekergették ezt a potmétert, oda volt írva, hogy nagyon erős áramütés. Előtte egyébként 45 volttal demonstrációképpen megütötték azt is, aki a kísérletben részt vett, tehát hogy tudja, hogy milyen egy 45 voltos, és ehhez képest, amikor ő folyamatosan emeli az áramütést, akkor az milyen élmény lehet majd. Hát a megmutatták másikra neki, hogy mennyi a 45 voltos áramütést, és azután a résztvevők 100%-a mért 300 voltos áramütést. 300 voltos áramütést, gyerekek! A hálózatban, tehát a konnektorban abban 230 volt fut. 230 volt. 300 voltos áramütést közöltek egy ad hoc kiválasztott másik személyre 10-ből 10. Na ehhez mit szóltok? Egyébként... az azt jelenti, hogy te, kedves hallgató, te is megtennéd. Te is. Egyébként mind a két kísérletet megismételték az évek alatt többször is, de mind folyamatosan módosítottak a körülményeken. Igazából nagyon sok aggály támadt velük kapcsolatban, mert például az áramütéses kísérlet után a kísérletben résztvevőket, akik az áramütést adták, azoknak egy részét kezelni kellett. Tehát terápiára szorultak, mert annyira nem tudtak mit kezdeni az belőlük föltámadó démonnal, hogy utána el kellett nekik magyarázni, hogy ők ettől még teljesen normális, átlagos emberek. Jó estét, doktor! Hívja fel, kérem, Tom professzor urat. Mi folyik itt? Hívja csak fel. Tom professzor most nem érhető el. Badarság. Mi? Része a próbának. Hm? Micsoda? Ne állítson, próbára tesznek minket. Nem, Bérusz úr, nagyon téved. A kísérlet ezzel véget ért. E pillanatban állítottam le, uraim. Eckert, vigyele. Jöjjön, doktornő. Nem, nem. Jöjjön. Mi ez? Mit képzel? Jöjjön csak. Ne merjen hozzám érni. Jöjjön már. Ne! Persze, része a próbának. Na, nyilván nem akarják ezek az őrök, hogy leállítsák a kísérletet, hiszen akkor ők visszamehetnek a munkára, honnan jöttek. Hát, visszamehetnek a munkájukra dolgozni, visszamehetnek kis hivatalnoknak. Ehhez képest ők most őrök, nagy hatalmú emberek, van. Élet és halál urai. Hát hülyék lesznek ezt föladni. Mit tanácsolsz az embereknek ezzel kapcsolatban? Ezzel a filmmel kapcsolatban? Nem, nem. A tanulsággal kapcsolatban. Hát én szerintem mindenki találja meg magában a nácit. Hát mindenki keresse meg és találja meg magában a nácit. Tehát ez a dolog, ez a lelki gyakorlat, amire ez a film szólít téged, hogy keresd meg magadban azt a potenciális nácit, amivel kapcsolatban ezek a pszichológiai kísérletek megmutatták, hogy ez benned van. Tehát persze, megnyugtathatod a lelkiismeretedet azzal, hogy te sosem csinálnál ilyet, a számok más mutatnak. Tehát higgyünk a szociológia tudományának, higgyünk a pszichológia tudományának, és higgyünk a történelem tudományának. Bebizonyosodott, hogy mindannyiunkban ott van a potenciális náci. Ezzel kezdenünk kell valamit. Találjuk meg magunkban, értsük meg, és dolgozzuk fel. Ez a dolgunk, szerintem. Osztályozzuk, ez is a dolgunk. Szerintem a film 7-es, de a kísérlet 10-es. Szerintem is 7-es, ugyanez. Még van néhány SMS, amit felolvasnék. Nézzétek meg az I, mint Icarus című francia filmet, a parancs, bűnösség, felelősség kérdéséről szóló érdekes jó kísérlettel. A 60-as években végezték, Yves Montand a főszereplő. Azért azt tegyük hozzá, hogy a kísérlet előtt a legkomolyabb pszichológiai szűrést végezték, a mentálisan legstabilabbakat választották ki. Na hát akkor ezt még tegyük hozzá, hogy mi lett volna a kísérlet következménye, ha az instabilakat választják ki. Nekem megvolt a 380 volt, nem akarom senkinek. Hát akkor ennek fényében ajánlom a figyelmetekbe ezt a kísérletet, melynek során hány voltot közölte az emberek? 66%-a? 450 voltot. 450 voltot közölt az emberek 66%-a egy másik emberrel. Ez volt az április 4-i jubileumi adásunk, amelyben elbúcsúztattuk a nácizmust, amelyben szembenéztünk a nácizmussal, amelyben felszabadultunk a nácizmus alól, csak úgy, mint hazánk annak idején, és reméljük, hogy ezzel a jövőben, annak ellenére, hogy sokat fogunk foglalkozni, annak ellenére a valóság síkjain soha többé nem kell szembesülnünk. Köszönjük a figyelmeteket, holnap is itt leszünk. Sziasztok!